ale betulia zikzik, ya yankas ezaz, itxan iran banderas paraguan dozkuarin. Male betulia zikzik, ya yankas ezaz, itxan iran banderas paraguan dozkuarin. Izin boxin no menukia mirikuri male, izin boxin kuran guarin jaman jarax male. Kaike zinia mazze manez noter menexenia, izguandan male, naxamuko ale jutxet virtuli. Izin boxin no menukia mirikuri male, izin boxin kuran guarin jaman jarax male. Kaike zinia mazze manez noter menexenia, izguandar male, naxamuko ale jutxet virtuli. Male betulia zikzik, ya yankas ezaz, itxan iran banderas paraguan dozkuarin. Male betulia zikzik, ya yankas ezaz, itxan iran banderas paraguan dozkuarin. Izin boxin no menukia mirikuri male, izin boxin juran guarin jaman jarax male. Kaike zinia mazze manez noter menexenia, izguandan male, naxamuko are jutxet virtuli.